أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, abdestsiz namaz olmaz. Bununla ilgili Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilmiş olduğu hadisi siz değerli kardeşlerime okuyacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinde hades vaki olan kimsenin namaz o kimse abdest almadıkça kabul olunmaz buyurdu. Hadramevt ahalisinden biri, "Ya Ebu Hureyre, hades nedir?" diye sordu. Sessiz veya sesli yel cevabını verdi. Bu hadisin kaynağı Sahih-i Buhari Tecrid-i Sari Hadis 110 Kitab-ül Vudu Darun Nefais Beyrut baskısı. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.